σουνί, λακάνι, λακάνι, λακάνι, ουτσιά, ουτσιά, του μάνι. Μάθι μάψεν το λεπέ, το λεπέ, το λεπέ, πιπκαρού μάνι μάνι. Μπέμποθο πε, τσέπι τσέπε, πάπου λεπέ, να την τέπε, να κοκαδάρατε. Μουτσορε το πε, ο πε, ζουμά λεπέ, τα λεπέ, να το παχέλα, λαζό να πάει λεπέ. Μουτσορε το πε, ο πε, ζουμά λεπέ, τα λεπέ, να το παχέλα, λαζό να πάει λεπέ. Μπέμποθο πε, τσέπι τσέπε, πάπου λεπέ, να την τέπε. Πεβόζω πε, τσέπι τσέπε, πάπου λεπέ, να την τέπε. Πεπόζω πε, τσέπι τσέπε, πάπου λεπέ, να την τεπε, ο. Πεπόζω πε, τσέπι τσέπε, πάπου λεπέ, να την τεπε, ο.